Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Premier krytykuje Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej. On sam mówi, że jest i pozostanie niezależny i bezstronny. W tym serwisie także o tym, jak uregulować rozliczenia z NFZ, nie mając aktualnego ubezpieczenia. I o tym, że filmowcy nie nakręcą już kolejnego odcinka Gry o Tron na lazurowym oknie. W liście do unijnych przywódców premier Beata Szydło krytykuje Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej i chwali swojego kandydata na to stanowisko, Jacka Sariusz-Wolskiego. Jutro rozpoczyna się szczyt, na którym ma zapaść decyzja o wyborze szefa Rady na kolejne 2,5 roku. Premier jest już w Brukseli. W liście do liderów Unii są m.in. argumenty, dlaczego dobrym kandydatem jest Jacek Sariusz-Wolski, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Kandydata ponadpartyjnego, kandydata, który przecież wywodzi się z innego obozu politycznego, nie był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jest związany z Platformą Obywatelską. Człowiek niezwykle merytoryczny, doświadczony i kompetentny, od lat związany również z tematyką i problematyką Unii Europejskiej. Tymczasem Donald Tusk zapewnia, że jest i pozostanie niezależny politycznie oraz bezstronny na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. O szczegółach z Brukseli Beata Płomecka. Donald Tusk na konferencji prasowej był pytany o zarzuty polskiego rządu, że wspierał opozycję przy wykorzystaniu międzynarodowej instytucji i tak na te zarzuty odpowiadał. Znam swoją rolę jako przewodniczącego Rady Europejskiej. Jestem i będę w przyszłości bezstronny i politycznie neutralny wobec wszystkich 28 państw, ale jestem też odpowiedzialny za ochronę europejskich wartości i zasad. Donald Tusk dodał, że jutro jego pracę ocenią unijni liderzy. Konsultacje ze stolicami przeprowadził premier Malty, kierujący pracami wspólnoty. Joseph Muscat nie chciał powiedzieć, jaki jest wynik. Najpierw poinformuję o tym Radę. Wszystko odbędzie się zgodnie z procedurami i jeśli ktoś poprosi o głosowanie, wtedy je zarządzę. Zgodnie z zapisami traktatowymi do wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej potrzebna jest większość kwalifikowana, czyli 21 krajów. Na razie tylko Polska zdecydowanie wypowiedziała się przeciwko kandydaturze Donalda Tuska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Osoby, którym grożą rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia za wykonane świadczenia bez aktualnego ubezpieczenia, mogą pozbyć się kłopotu. Od stycznia do NFZ można zgłaszać tak zwane wsteczne ubezpieczenia. Dotyczy to osób, które nie są zarejestrowane w ewidencji, choć ubezpieczenie im się należy. Najczęściej pacjenci dowiadują się o tym u lekarza, kiedy zamiast zielonego światełka w systemie EWUŚ zapali się czerwone. Aby uniknąć wysokich opłat za leczenie w przychodni lub szpitalu, należy zgłosić się do swojego oddziału NFZ-u, mówi rzecznik centrali funduszu Sylwia Wątrzyk. Gros spraw dotyczy studentów, którzy byli zgłoszeni do ubezpieczenia rodziców, ale w okresie wakacji podjęli zatrudnienie na umowę zlecenie. Wtedy ubezpieczał ich pracodawca. Po tym okresie, kiedy skończyło się to zatrudnienie, ponownie powinni zgłosić do ubezpieczenia rodzice. Często z niewiedzy albo też poprzez zapomnienie takich formalności po prostu nie dopełniono. Jeżeli ktokolwiek dostanie od nas zawiadomienie, coś jest nie w porządku, a byłeś leczony za pieniądze funduszu. Andrzej Troszyński, rzecznik mazowieckiego oddziału NFZ. Masz 30 dni od momentu tej informacji na załatwienie swojej sprawy. To są również recepty refundowane. Przychodzą, mówią, ale ja nie korzystałam z żadnych zabiegów, nie byłem u lekarza. Anna Szymańska z działu ewidencji mazowieckiego NFZ-u. Sprawdzamy, a była to recepta na bardzo drogie często leki. Zaległe, niezgłoszone ubezpieczenia z lat od 2013 do 2016 trzeba zgłosić najpóźniej do 12 kwietnia. Bieżące zaniedbania w rejestracji w NFZ w ciągu miesiąca od wykonania świadczenia. 170 mandatów wystawili krakowscy strażnicy miejsce za spalanie odpadów w piecach. Od początku sezonu grzewczego przeprowadzili ponad 3000 kontroli i nałożyli mandaty na kwotę ponad 23 tysięcy złotych. Większość ukaranych dorzucała śmieci do palenisk węglowych, mówi Marek Anioł ze Straży Miejskiej. Meble, foliówki, meble lakierowane, płyty paździerzowe, kartony, butelki typu PET, stare szmaty, no tego typu historie, które ktoś tłumaczył, że przypadkowo dorzucił, a tak naprawdę na co dzień pali węglem i drewnem. Za spalanie śmieci grozi mandat do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może wynieść nawet 5 tysięcy. Do morza runęła najsłynniejsza skała Malty, Lazurowe Okno. Ta malownicza rzeźba skalna była jedną z największych atrakcji turystycznych na wyspie Gozo. Skała znajdowała się na wybrzeżu. Dwie większe części łączył jakby pomost. Pod nim znajdował się swoisty tunel. W dole szumiały błękitne wody Morza Śródziemnego. Lazurowe okno uwielbiali także filmowcy. Kręcono tam sceny m.in. do serialu Gra o Tron. Według maltańskiej gazety Times naukowcy spodziewali się, że ta delikatna formacja z piaskowca może runąć, ale nie sądzono, że stanie się to tak szybko. Skała nie wytrzymała ostatnich sztormów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. I pora na sport. Monika Słukowska. Nie udało się Arsenalowi, nie udało się Napoli. Czy Barcelonie i Borussii uda się odwrócić losy 1/8 finału Ligi Mistrzów? Zdecydowanie trudniejsze zadanie w rewanżu ma Duma Katalonii, która pierwsze spotkanie z Paris Saint-Germain przegrała 0-4. Dziś gra jednak u siebie i na razie pokazuje, że jest bardzo zdeterminowana, prowadzi 1-0. Borussia Dortmund w Lizbonie przegrała z Benficą 0-1 i już zdążyła odrobić straty. U siebie prowadzi dziś od 4 minuty, mamy 19 minutę i Borussia prowadzi 1-0. Tymczasem na Wyspach klubowy kolega Artura Boraca, Tyron Minks, został zawieszony na 5 meczów za niesportowe zachowanie. Obrońca nadepnął na twarz leżącego Zlatana Ibrahimowicza w ostatnim meczu Barnet z Manchesterem United. Piłkarz od początku zarzekał się, że zrobił to nieumyślnie. Nie przeszkodziło to jednak poszkodowanemu Szwedowi w uderzeniu go łokciem w twarz kilka akcji później. Ibrahimowicza za ten cios ukarano zawieszeniem na 3 mecze. Władze Barnet są zatem oburzone, że ich obrońca za nieumyślne ich zdaniem przewinienie będzie ukarany surowiej niż bardziej znany rywal. W Plusligze siatkarzy dzisiaj zwycięstwa gigantów. Zarówno Zaksa Kędzierzyn-Koźle, jak i Jasek Oresowie i PGS Krabbełchatów wygrały swoje spotkania do zera. Tiebreakiem zakończyło się za to spotkanie z Padonu z Indykpolem, zwyciężyła olsztyńska drużyna. Za oceanem w sporcie tematem numer jeden jest niecodzienny wyczyn niemieckiego koszykarza Dallas Mavericks Dirka Nowickiego. Jako pierwszy Europejczyk w lidze NBA przekroczył barierę 30 tysięcy zdobytych punktów, a dokonał tego w meczu przeciwko Los Angeles Lakers. Olbrzymie emocje zapanowały w Dallas, gdy Dirk Nowicki osiągnął pułap 30 tysięcy punktów w najlepszej koszykarskiej lidze świata. W tej chwili na liście najskuteczniejszych graczy NBA zajmuje 6 miejsce. Co ciekawe, dokonał tego reprezentując tylko jeden klub, Dallas Mavericks. Co prawda w 1998 roku w drafcie został wybrany przez Milwaukee Bucks, ale od razu na zasadzie wymiany trafił do Teksasu. Nowicki swój dorobek będzie jeszcze powiększał. W tej chwili ma 39 lat, ale najprawdopodobniej zagra jeszcze w przyszłym sezonie. Jego największym sukcesem jest zdobycie z Mavericks mistrzostwa NBA w 2011 roku. 4 lata wcześniej wybrany został najbardziej wszechstronnym zawodnikiem ligi. Z Miami, Jan Pachlowski. Noc pochmurna, ale z rozpogodzeniami. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i zachodzie może padać. Na Pomorzu również deszcz ze śniegiem. Na termometrach od -1 stopnia na Suwalszczyźnie do 4 na Dolnym Śląsku. Nad morzem wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Jutro także sporo chmur i przelotne deszcze. Temperatura od 5 stopni na północy do 10 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochani słuchacze, po raz kolejny zwracamy się do Was. Pamiętajcie, szanujcie się. Co może być trudne, gdy wybiera się najbardziej pamiętną wypowiedź polityczną roku? Kompromis jest wtedy, kiedy właśnie wszystkie strony są niezadowolone. Zatem nie liczymy na kompromis. Natomiast jeżeli... Jeżeli tak jest! Zwycięzca plebiscytu musi być wybrany. Ale kto? To zależy tylko od Państwa głosów, bowiem co do wyniku... Nie możemy za niego brać odpowiedzialności. Ponieważ my tylko oddolnie przygotowujemy propozycje. Na górze stoi Vox Populi. Srebrne usta 2016. Zaczynamy jutro. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A na weekend, kochani radiosłuchacze, życzę Wam wszystkiego żółtego. Bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc od jutra oferta z żółtej gazetki. Kawa Jacobs Kronat Gold tylko 17,89 za opakowanie 200 gramów. Tylko 17,89. A łopatka wieprzowa XXL jedynie 7,99 za 1 kg. Tak, 7,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś naszym gościem będzie Marcin Mamoń, reporter, korespondent wojenny, który został porwany w Syrii przez Al-Kaidę. Właśnie wyszła drukiem jego książka pod tytułem wojna braci, bojownicy, dżihadyści, kidnaperzy i będziemy rozmawiać właśnie o tej książce, o przygodach autora na wojnie, w niewoli, a także o takich zjawiskach jak dżihadyzm, terroryzm islamski czy fundamentalizm muzułmański. Pozostańcie Państwo z nami. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Dziś naszym gościem jest Marcin Mamoń. Witam serdecznie. Witam. Niewielu polskich dziennikarzy znalazło się na wojnie w Syrii. Jeszcze mniej było porwanych i uwięzionych przez Al-Kaidę. Z tego, co mi wiadomo, to ty i twój operator, Tomasz Głowacki, byliście właściwie jedynymi. No jeszcze w 2013, o ile dobrze pamiętam, był porwany w Syrii też, aczkolwiek nie do końca wiadomo przez kogo, choć podejrzenia są takie, że jednak byli to tak zwani Beatlesi, czyli ludzie, którzy później weszli w struktury Państwa Islamskiego i zasłynęli wielkim okrucieństwem. No, był porwany Marcin Sudę, czyli fotoreporter Polak. No i kilka lat później my. A jak to się stało, że trafiliście do niewoli? Bo w sumie wielu dziennikarzy tam przebywa, no ale do niewoli trafia w sumie garstka. A no trafia garstka, bo też garstka tam dzisiaj tak naprawdę jeździ, nad czym bardzo, że tak powiem, nasi porywacze ubolewają, bo chcieliby, żeby jak najwięcej tych obywateli zachodnich przyjeżdżało, bo to jest dla nich no, biznes, konkretny, konkretne pieniądze. Więc to jest właśnie ten powód, no, kiedy jednak Państwo Islamskie czy inne organizacje zasypały internet materiałami z egzekucji zachodnich zakładników, no w jakimś sensie nikt tam już po prostu nie chce jeździć i mało tego, nie tylko, że nikt nie chce jeździć, ale wręcz, nie wiem, jacyś broadcasterzy, czy jakiś właściciele gazet, mediów nie chcą wysyłać tam dziennikarzy, bo jest to zbyt wielkie ryzyko też dla nich. Ale właśnie dlaczego? Bo kiedyś dziennikarz był kimś nietykalnym, hołubionym, że różnym rebeliantom, bojownikom zależało na tym, żeby on się z nimi spotykał i on służył jako pewien kanał komunikacji. Ich sygnału, ich przesłania do świata zachodniego. I co się zmieniło, że dziennikarze przestali być nietykalni? No, zmieniło się bardzo dużo rzeczy. Poczynając od tego, i myślę, że to jest jakby jeden z fundamentalnych powodów, że media zachodnie, czy dziennikarze ze świata zachodniego nie są już dzisiaj dżihadystą, czy terrorystą, czy bojownikom, czy jak cokolwiek będziemy ich nazywać, nie są im potrzebni, ponieważ internet załatwia właściwie dzisiaj wszystko. Mało tego, wśród nich są ludzie, którzy są, powiedziałbym, wykształceni w tej samej dziedzinie, co powiedzmy my, czy doświadczeni pracą dziennikarza, pracą operatora, pracą nawet montażysty. Ja podam bardzo prosty przykład. Chciałem się przedostać do Państwa Islamskiego, konkretnie wprost tam, czekałem na ten przerzut, nie doczekałem się, od razu uprzedzam, gdyż zaczęły się naloty amerykańskie i wytłumaczono nam, że może nie teraz, może innym razem. Ale jakby warunkiem pracy w państwie islamskim było po pierwsze, że no, oczywiście musimy mieć zaproszenie potwierdzone przez najwyższe czynniki państwa islamskiego, ale to nie wystarczało. Mieliśmy się pozbyć właściwie wszystkich swoich rzeczy łącznie z ubraniami. Mieliśmy dostać nowe ubrania, ich sprzęt, nie wolno nam było naszego sprzętu jakiegokolwiek elektronicznie tam wieźć. Mało tego, mieliśmy tam pracować nie tylko nad zdjęciami, oczywiście pod na pewno jakąś kuratelą miejscowych służb państwa islamskiego, ale co było już dla mnie jakby nowym doświadczeniem, warunek był taki, że my ten film mamy zmontować na miejscu, to znaczy zmontować w taki sposób, który zostanie to zaakceptowane przez powiedzmy propagandystów państwa islamskiego. I nawet nie mielibyśmy prawa wziąć tych materiałów wyjściowych, no bo wiadomo, że montując film się montuje z wielu, że tak powiem, godzin, tam ileś minut. No więc takie to były warunki. I zostało powiedziane to w bardzo takim no, prosty sposób. Nie bójcie się, to będzie dobrze zmontowany film, bo jest tam brat z Andaluzji, który to umie robić i on wam to zmontuje, no. Bez Andaluzji, no wiadomo, mówimy o Hiszpanii, no więc jakiś montażysta, czy montażyści nawet, już nie mówię o dziennikarzach, w państwie islamskim funkcjonują. Mhm. Ale to, że zostaliście złapani, też wynika chyba z tego, że ktoś was tam musiał wystawić, bo powiedzmy sobie szczerze, to tak się odbywa. No powiem tak, zwłaszcza będąc już tam siedząc w tych piwnicach przy różnych miejscach, no jakby najważniejszym dla mnie problemem, który strząsałem w głowie, było, czy zostaliśmy sprzedani i przez kogo. I mało tego, cały czas chcieliśmy wystawieni, sprzedani, jakkolwiek to nazwiemy. I dla nas jakby, bo byłem przecież tam również z moim operatorem Tomaszem Głowackim i siedząc tam zastanawialiśmy się, jeżeli nas sprzedali, to my stamtąd prawdopodobnie bardzo długo nie wyjdziemy. Jedyną nadzieją dla nas było to, że nas nie sprzedano i że człowiek, który nas nie odebrał z granicy, czy ekipa, grupa ludzi, która miała nas odebrać z granicy, w tej chwili, kiedy my tam siedzimy, nas po prostu szuka i w końcu dojdzie do tego, gdzie jesteśmy i wyjdziemy na wolność. To była nasza największa nadzieja. I ja do tej nadziei się właściwie przyzwyczaiłem do dzisiaj, chociaż wszystko wskazuje na to, że zostaliśmy wystawieni przez człowieka, któremu zaufaliśmy, którego ja bardzo dobrze znałem, z którym byłem kiedyś, no, wiele lat temu w Czeczenii na tak zwanym ich dżihadzie, którego wtedy nawet filmowałem, z którym się widziałem niedługo przed właściwie wyjazdem do Syrii, akurat był wtedy w Gruzji, bo no, był dość zmęczony, leczył się, zrobił sobie przerwę od wojny, później tam oczywiście wrócił. No i to było dla mnie najbardziej ciężkie doświadczenie właściwie, gdyby tak się zastanawiać. No to, że, no, że no, no, no nie ma nic gorszego, niż kiedy ktoś, komu ufasz, no, cię sprzeda, zdradzi. A nie obawiałeś się, że jednak możecie skończyć gorzej? No byli dziennikarze porwani przez Al-Kaidę, Daniel Pearl w Pakistanie chociażby, no, którzy skończyli z podrżniętym gardłem. Ja powiem tak, że no świat już, ten islamski wygląda tak, że kiedy już byłem pewny, bo na początku nie byłem do końca pewny, czy na pewno jesteśmy trzymani przez Al-Kaidę. Ja powiem tak, że mniej się bałem Al-Kaidy niż na przykład państwa islamskiego. To znaczy jakby opinia Al-Kaidy w Syrii jest taka, że ona raczej jednak ludzi nie morduje, tylko to jest po prostu biznes. Zarabia pieniądze w ten sposób na wojnę, może na jakieś inne rzeczy, sprawy. Więc jakby w momencie, kiedy wiedziałem, że to jest Al-Kaida, to jakby wręcz to była pewnego rodzaju ulga. Choć oczywiście cały czas w zasadzie myślałem o tym, że to, że ktoś, kto ma maskę na twarzy, kominiarkę, nie znam jego imienia, nie wiem nawet gdzie jestem, mówi mi, że jest na przykład z Al-Kaidy, to nie musi być prawdą, to po pierwsze. Po drugie, były takie przypadki, że Al-Kaida, i to takie najbardziej głośne, tych dziennikarzy, których transmisje z egzekucji można było kiedyś zobaczyć w internecie. Były takie przypadki, że Al-Kaida odsprzedawała, kiedy nie mogła się dogadać, nie mogła zarobić, w sensie znaleźć kontakt na jakiś rząd tego czy innego kraju, z którego pochodził zakładnik, odsprzedawała państwu islamskiemu takich zakładników, no i wtedy sytuacja nasza mogłaby się zmienić, gdyby do tego doszło. Zwykle jest tak, że mniejsze organizacje odsprzedają większym. Al-Kaida jest dużą organizacją i tylko państwo islamskie mogło być ewentualnie kontrahentem. Bywa też tak, że mniejsze organizacje porywają zakładnika i odsprzedają na przykład Al-Kaidzie, wiedząc o tym, że Al-Kaida ma większe możliwości negocjacji z rządami państw zachodnich niż jakaś tam mała, podrzędna organizacja z jakiejś niewielkiej, powiedzmy, miejscowości. No, czyli dziennikarze, korespondenci zachodni są niezłym biznesem dla tamtejszych organizacji. No, fantastycznym, tak. No bo nakład środków jest stosunkowo niewielki. No bo co? No bo to jest piwnica, komórka, śladowa ilość jedzenia, przy czym od razu dodajmy jedzenia bardzo często na przykład z puszki, gdzie jest napisane World Food Program, czyli pomoc humanitarna. Więc no cóż więcej, no jeszcze oczywiście trzeba opłacić pośrednika, no wiadomo, pośrednik bierze jakiś tam procent, a sumy są konkretne. W związku z czym no biznes świetny, świetny. Ale udało was się uwolnić bez płacenia. No chyba, że było jakieś płacenie, my o tym nie wiemy, tak? Bo czasami też się takie rzeczy zdarzają. No cóż, powiem tak. Oczywiście mogę cię do tego nie przekonać. Mam argumenty, że nie poszły za tym żadne pieniądze, choć być może polski rząd był gotów zapłacić. I bardziej wierzę, że był gotów, niż że nie chciał zapłacić. No, natomiast chciałbym też być mieć taką nadzieję. Natomiast powiem tak. Człowiek, który... Zakładnik, kiedy... powiedzmy dziennikarz obcokrajowiec, który zostaje porwany, metody są mniej więcej takie, że na początku takiego zakładnika przetrzymuje się przynajmniej przez kilka miesięcy w kompletnej ciszy. Dlaczego? No bo w momencie, kiedy znika człowiek, wiadomo gdzie, w miejscu bardzo niebezpiecznym, czy nawet ktoś oświadcza, ktoś gdzieś pojawi się informacja, że został porwany, ale nic więcej nie wiadomo, ani przez kogo, ani gdzie jest. No więc po kilku miesiącach, powiedzmy, rodzina, nie wiem, rządy państw, z których on pochodzi, dochodzi do wniosku, że być może on już nie żyje. Że właściwie sytuacja jest bardzo dramatyczna. I nagle po tym okresie ciszy pojawia się hasło, ale my go mamy. Chcemy za niego tyle pieniędzy. Milion, 5 milionów, 10 milionów, więcej, mniej. I wtedy to jest dobry jakby początek do prowadzenia negocjacji. Bo wtedy ta druga strona, która ma zapłacić, no, zrobi wszystko, żeby jednak tego zakładnika wyciągnąć. I to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że taki proces, nawet gdyby była taka sytuacja, że w dniu porwania jest wszystko jasne, jest podana cena. Takie rzeczy się oczywiście nie zdarzają, ale powiedzmy, że tak jest. To jednak sam proces negocjacji, kwoty, próby jakiejś wysłania informacji, nawiązania kontaktu z rządem przez pośredników, bo to zawsze się dzieje przez pośredników. Później transferu pieniędzy. To nie może trwać tak krótko, jak myśmy byli przetrzymywani, bo ja przypominam, że myśmy siedzieli tam tylko 6 tygodni. Mało tego, w Polsce jakby, powiedzmy, polskie służby czy MSZ mieli pewność, że my jesteśmy porwani dopiero po 2 tygodniach od poszukiwań prowadzonych przez moich przyjaciół Czeczenów, moją żonę, powiedzmy umownie moich przyjaciół. Kiedy oni dostali potwierdzenie, że jestem porwany, że bo wcześniej informacje były zupełnie inne, że ja w ogóle żyję, że wszystko jest okej. Okay. Przy czym te informacje pochodziły od ludzi, którzy nas sprzedali. Więc jakby na negocjacje był miesiąc. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby negocjować, przetransferować pieniądze. Nie ma takiej możliwości. A w swojej książce też opisujesz takie dylematy, przed jakimi stoją niekiedy zakładnicy. To ci też chodziło po głowie. Mianowicie, no niekiedy stawia się ultimatum, że przejdziesz na islam, a wtedy uratujesz życie. No ale wiemy z doświadczenia, że byli zakładnicy, na przykład Peter Kasik, który przeszedł na islam, a mimo to poderżnięto mu gardło. Nie on jeden, tak. No wielu takich było. Tam. I ty tam opisujesz też dylematy, jakie wam chodziły wtedy po głowie, kiedy byliście uwięzieni. Tak, no ja już jakby, to o czym też tam gdzieś wspominam, ja już jakby ten dylemat miałem przed wyjazdem. Właściwie ja byłem przygotowany na to, że jadę w bardzo trudne miejsce i że może, czy właśnie to był taki dylemat, czy w sytuacji bez wyjścia, co na przykład jest przyjęte w islamie, prawda? Jeżeli człowiek się boi i na przykład, nie wiem, wyprze się Pana Boga, wyprze się swojej religii po to, żeby przeżyć, to jest dopuszczalne w islamie, prawda? Natomiast, no cóż, no, mogłem tylko wtedy pytać o to księdza, spowiednika, o to, co zrobić w takiej sytuacji, no. I wtedy jakby zrozumiałem, jakkolwiek to teraz zabrzmi, jak jednak islam w jakimś sensie ma pewne cechy wspólne do wiary, którą ja wyznaję. To znaczy ksiądz powiedział wyraźnie, że nie ma, no nie ma czegoś tak pięknego, tak wysokiego poświęcenia, najwyższego poświęcenia, jak śmierć w imię Chrystusa, w imię wiary, którą się wyznaje. Idziesz do nieba od razu. No, bez właściwie, znaczy to jest odpust zupełny. Dostajesz go natychmiast, prawda? I, no, i zobaczmy, że ci dżihadyści, którzy na przykład, oczywiście nie chcę tego porównywać tak dokładnie, bo oni walczą, to jest wojna, nie jakby obrona jakby najwyższych własnych wartości, które się wyznaje, tylko to jest walka w wydaniu tych, którzy się na przykład wysadzają w powietrze, prawda? Ale oni też jakby wierzą w to, że śmierć w imię wiary to jest skrócona droga do jaju. No tak, tylko że tu jest zadawanie śmierci, a tu jest przyjmowanie śmierci. No, ale to też jest byli, ta różnica fundamentalna. Ale byli zakładnicy, którzy nie wyrzekli się wiary i później no, byli mordowani, mieli obcinane głowy. Tak, i ja myślę, że oni popełniali błąd już, mówiąc naprawdę bardzo tak najprościej. Oni popełnili jeden błąd. No, no wyobraźmy sobie sytuację, że przekonujemy kogoś, choćby do naszej wiary, a ten ktoś jest w więzieniu, prawda? I jeżeli to jest sytuacja, w której człowiek trochę nie ma wyjścia, prawda? Myśli o tym, że być może dzięki temu ocali życie. No ale nie czyni tego szczerze. I przecież ta druga strona nie jest naiwna i doskonale wie. Z jednej strony, okej, myślą sobie oprawcy, przypodobaliśmy się Panu Bogu, bo jedna owca uwierzyła w tą wiarę, którą my wyznajemy, w Allaha, tak? Ale z drugiej strony doskonale sobie zdają sprawę, że to nie musi być szczere i że to zwykle szczere nie jest. W związku z czym nie mają skrupułów. I to nie może ocalić, moim zdaniem, zakładnika przed śmiercią. Przyjęcie islamu. Może czasem odłożyć egzekucję, wyrok. No ale były też takie przypadki, że kazano wyrzec się tym zakładnikom wiary chrześcijańskiej, przyjąć islam, a potem, żeby ich przetestować, czy rzeczywiście przyjęli islam, kazali kogoś na przykład zamordować, że to miał być jakby taki test, czy są w stanie zamordować w imię Allaha, że to był jakby taki kolejny krok potwierdzający ich konwersję. Dlatego zawsze będę powtarzał, że jednak trzymanie się własnej wiary jest właśnie po to, żeby nie doszło do takiej sytuacji, jest jakby najlepszym możliwym wyjściem. Bo ja nie chcę tutaj mówić rzeczy, które mogą się wydać nam może banalne, ale wiara to jest jakby tarcza. I ta tarcza chroni człowieka także w taki sposób, że oprawcy, tak? Porywacze, nie wiem, islamiści w tym przypadku, mimo wszystko będą więcej szamotować człowieka, który jednak twardo, że tak powiem, stoi przy swojej wierze, niż ze strachu, by ocalić życie, zaprzecza całemu swojemu życiu wcześniej. Ale w pewnym momencie w książce piszesz, że dziennikarz, korespondent z Zachodu jest traktowany przez nich jako intruz, symbol Zachodu, świata bez Boga i bez zasad. I czy oni rzeczywiście tak traktują ludzi z Zachodu jako ludzi no właściwie wykorzenionych z wiary? Właśnie to jest ten w jakimś sensie też paradoks, że dla dżihadystów w gruncie rzeczy chrześcijaństwo to jest Zachód. A Zachód to jest kasa, to są pieniądze, to jest prostytucja, to są, nie wiem, domy dziecka, to jest upadek rodziny, upadek wszelkich wartości. Oni to wiedzą. I to jest na końcu chrześcijaństwo, co jest paradoksalne, jest cywilizacją, w którym nie ma Boga. I w związku z czym oni z tym chrześcijaństwem walczą. Oni nie rozumieją tego, że chrześcijaństwo jest, znaczy to, co się dzieje, powiedzmy, w cywilizacji zachodniej dzisiaj, co obserwujemy, tego typu zjawiska, są absolutnie wbrew chrześcijaństwu. Oni tego, im trudno jest to wytłumaczyć, no bo oni obserwują Zachód i dla nich to jest cywilizacja chrześcijańska. I trudno im jest wytłumaczyć, że jest inaczej. Oczywiście robię, co mogę w takich sytuacjach, ale ciężko jest do nich trafić. Mhm. Mówiłeś, że zostałeś wystawiony, czy też sprzedany przez kogoś, komu ufałeś, kto był Czeczeńcem. Moje kolejne pytanie właśnie dotyczy Czeczenów, bo jeszcze 20 lat temu oni byli postrzegani po pierwsze jako antykomuniści. No, pamiętamy nazwiska Maschadowa, Dudajewa, Basajewa, Jandarbijewa i tak dalej. I po drugie, ich raczej nie identyfikowano z dżihadyzmem, z fundamentalizmem. I minęło te 20 lat i z jednej strony mamy doniesienia chociażby z Donbasu, z Ukrainy, że Czeczeni od Kadyrowa biorą udział w wojnie po stronie Rosji. Tak jest. A z drugiej strony doniesienia chociażby z Państwa Islamskiego, że oni walczą po stronie fundamentalistów. Więc co się stało z tymi Czeczeńcami w ciągu tych 20 lat? No, pierwsza podstawowa sprawa to jest to, że pewne pokolenie, przynajmniej męskie, powiedzmy dzisiaj można by powiedzieć 40-latków, 50-latków, no powiedzmy 40-latków, zostało wymordowane przez Rosjan. To było to pokolenie, które walczyło o niepodległą Czeczenię, dodajmy demokratyczną Czeczenię. Wtedy, w latach 90., czy na początku jeszcze lat 2000. I ta demokratyczna Czeczenia, czy hasło niepodległości Czeczenii, było największym zagrożeniem dla Rosjan. W związku z czym Rosjanie, można by o tym bardzo wiele opowiadać, ale Rosjanie, i wydaje mi się, że to jest pomysł rosyjski, Rosjanie po prostu stworzyli wroga, z którym walka była dla całego świata czymś oczywistym, była uzasadniona, czyli dżihadystów, czyli wtedy na Kaukazie się mówiło o wahabitach. Jest wiele przykładów, kiedy wprost z Moskwy w walizkach pieniądze dla wahabitów docierały wprost do Czeczenii. Więc jakby... I to jest pierwsza rzecz. Po drugie, nie wiem, czy pamiętasz, ale jeśli sobie przypomnieć, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się z sytuacją, w której muzułmanie w naszej, że tak powiem, w naszych czasach obcinali głowy, to było to w Czeczenii, też w mniej więcej chyba, to był chyba 90., to pomiędzy wojnami, w drugiej połowie lat 90. Tak, nawet, chodziło o lekarzy. Tak, nawet ten Aleksander Niewzorow zrobił film o tym. Tak. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. I nagle świat zachodni dowiaduje się, że w kraju pod tytułem Czeczenia, która przecież domaga się demokracji, nagle dochodzi do mordów i to tego typu. No, te głowy gdzieś były nadziane na jakimś płocie, znalezione bez ciała. Ja wtedy, pamiętam do dzisiaj, pomyślałem sobie, no, że to jest koniec Czeczenii. Że to jest, że dalej będzie tylko gorzej, nie? Że to już, nic się tam nie uda. Nikt tam nie będzie inwestował, nikt Czeczenii nie pomoże. I wszyscy wiedzieli, i wszyscy nie mieli właściwie jakichkolwiek wątpliwości. Mówię o Czeczenach, ale też nie tylko o Czeczenach. Że była to, powiedzmy, rosyjska robota. Robota rosyjskich służb specjalnych. Czyli ten mord, zresztą nie tylko ten. No, Dagestan, Inguszetia, rozumiem, że tak, podobny tak, schemat. Tak, dokładnie. No i cóż, no i w efekcie jakby, to oczywiście wykorzystała propaganda rosyjska, która od właśnie tej II wojny czeczeńskiej zaczęła przedstawiać Czeczenów jako terrorystów. Pamiętamy te wybuchy bloków, oskarżenia o to Czeczenów. No, wszystko się zgadza. To są terroryści, zamachowcy, mordują bezbronnych ludzi, niezaangażowanych w tą wojnę. cywilów, więc i od tego momentu jakby ten hating Czeczenów, ludzi, którzy walczą, odważnych, męskich, którzy walczą z gigantyczną potęgą rosyjską, z imperium rosyjskim o jakieś wartości nam bliskie, uleciała w kosmos. Nie ma już tego. Nie ma już tego. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Czeczeni sami w pewnym momencie doszli do wniosku, że tak, no przecież walczyliśmy o demokrację, no i co? No i świat zachodni, ten, który, wolny świat powiedzmy, nam nie pomógł, pozostawił nas na pastwę Rosjan. A Rosjanie nas zaczęli mordować, nas mordują. Nigdy nie zgodzą się na to, żebyśmy żyli tak, jak chcemy. Żebyśmy byli wolnym, niepodległym państwem, które ma swoje granice, ma swoją stolicę, język, walutę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, odwrócili się w stronę Allaha. Poszli w tym kierunku, bo po pierwsze, stamtąd jakieś środki finansowe szły na wojnę, a przecież wojna kosztuje, a po drugie, kiedy człowiek, zwłaszcza na wojnie, już nie ma nadziei, to jedyną jego nadzieją dla każdego, my to rozumiemy, człowiek wierzący to rozumie, jest Pan Bóg, jest to życie, które otrzyma dopiero później, bo to, które jest dzisiaj, nie ma żadnego sensu. A jeżeli ma sens, to tylko taki, żeby móc godnie umrzeć. Czyli wojna sprzyja radykalizacji nastrojów. Bardzo. Ale co gorsza, sprzyja też degeneracji pewnych postaw, degeneracji pozostawienia pewnych wartości, zaprzeczeniu ich. To idzie równolegle. I dlatego jakby w tej książce jakby mówimy o bojownikach, ale też mówimy o kidnaperach. To jest jakby pewien naturalny, naturalny cykl, który gdzieś tam cały czas... Bo w tej książce przedstawiasz taką pewną międzynarodówkę tych dżihadystów. Czytamy o tym, co było w Syrii, o Czeczenii, ale też, co dla mnie było pewnym zaskoczeniem, no jest cały duży rozdział na temat Ukrainy, że także dzisiaj tam się toczy jakaś odsłona dżihadu. Tak, toczy się oczywiście, chociaż w moim przekonaniu jest to bardziej... wojna pod hasłem za naszą i waszą wolność, czyli hasło nam bliskie, jak wiemy. I to jest bardziej taka wojna, znaczy udział muzułmanów i to często też dżihadystów tam. Jest to wojna po prostu ze wspólnym wrogiem, z państwem szatana, za który nazywają Rosję państwem szatana. Mało tego, z tym państwem, przecież w Ukraina to też jest Krym, no to są jeszcze Tatarzy krymscy, to są muzułmanie, tam też jakby ten ta religia jest dzisiaj dużo islamska, jest dużo ważniejsza niż była kiedyś, więc znowu sytuacja jest taka, no podstawową motywacją braci, o których jest ta książka, jest pomóc innym braciom, prawda, więc oni przyjeżdżają pomóc braciom na przykład Tatarom, braciom też Ukraińcom, walczyć z wspólnym Ale z drugiej strony, po stronie rosyjskiej są oddziały czeczeńskie wierne Ramzanowi Kadyrowowi, dzisiejszemu prezydentowi Czeczenii. I one z kolei słyną z takiego okrucieństwa na froncie wobec chociażby złapanych jeńców ukraińskich. Więc mamy do czynienia właściwie z muzułmanami po obu stronach frontu. I Czeczeńcy są i tu, i tam, prawda? Tak, ale jeżeli zapytasz Czeczena, takiego, któremu hasła wolność, niepodległość, ale też Allah są bliskie i naród jest dla niego jakby fundamentem, to on ci odpowie, że to nie są Czeczeni, że to są zdrajcy. Że to nie są, że oni po prostu odrzucili tą czeczeńskość, oni są poza tą wspólnotą. I to nie tylko muzułmańską, ale która jest, jak wiadomo, internacjonalna, tylko narodową. Ja nie wiem, no może mają w jakimś sensie rację. Może mają jakąś rację. Choć też dzisiaj przecież Czeczeni walczą również w Syrii, prawda? Po stronie Asada. O czym się dość niewiele mówi. Ale znowu, ale jest już kilkadziesiąt przypadków, kiedy ci Hunwejbini Kadyrowa odmówili walki w Syrii właśnie z powodów religijnych. Więc to wszystko... A z drugiej strony są też Czeczeni w oddziałach Państwa Islamskiego, więc znowu też są po dwóch stronach frontu, także w Syrii. Tak, są po dwóch stronach frontu. No trochę nad tym boleję, ale że Czeczeni że Czeczeni stali się takimi już międzynarodowymi bojownikami, prawda? Którzy walczą na... Przecież walczą też w Afganistanie, czy walczyli w Afganistanie z Amerykanami. No walczą w Syrii w dużej ilości, bardzo dużej ilości. No taki jest ich los. Oni zostali jakby wyrzuceni poza nawias swojego społeczeństwa. Są świetni, jeżeli chodzi o wojnę. No i coraz bardziej radykalni, jeżeli chodzi o religię. No i prędzej czy później muszą trafić na dżihad. No i trafiają na ten dżihad dzisiaj do Syrii, bo dżihad w Syrii jest dużo, jakkolwiek to zabrzmi, łatwiejszy niż w Czeczenii, w małym kraju, gdzie są góry. No wyobraźmy sobie, że przez ileś lat mamy w górach, przecież tam są ostre zimy, to są wysokie góry, w ziemiankach funkcjonować. W miejscach, gdzie nie możesz ogniska zapalić, bo jak zapalisz go, to dzisiaj są już kamery termowizyjne, przynajmniej są na wyposażeniu helikopterów armii rosyjskiej. Od razu cię namierzą. Więc wojna, dżihad w Czeczenii jest zbyt trudny w jakimś sensie, żeby go kontynuować. No więc okej, w Syrii jest prościej. No właśnie, Syria, bo sytuacja tam przypomina pewien węzeł gordyjski. Jest to, można powiedzieć, taki też poligon, sfera ścierania się wpływów wielkich mocarstw. Mamy tam wpływy i Stanów Zjednoczonych, Rosji, ale też Turcji, Iranu, Arabii Saudyjskiej. No i właśnie taki komunikat do nas dociera, że z jednej strony walczą zbrodniarze i z drugiej zbrodniarze i właściwie nie ma tutaj rozwiązania. Jak ty to widzisz, jak tam jesteś w środku? No, to są właśnie pytania, na które właściwie nie ma odpowiedzi. To znaczy, powiem tak, no, ja jak będąc sam w środku, widzę jakąś tam coś, co można powiedzieć, że to jest zagłada. To widzę na pewno, prawda? Widzę kompletnie zniszczony kraj, w którym nie ma właściwie władzy, a jeżeli ta władza jest, to ona jest bardzo zmienna. To znaczy, raz jest, raz jej nie ma, raz się pojawia i przede wszystkim nie wiadomo, kto z kim... Znaczy, wiadomo mniej więcej, gdzie jest linia frontu. Oczywiście, że to jest wiadome, ale tak na dobrą sprawę nie jest to wojna, nie wiem, dwóch stron, tylko kilku stron. A nawet kilku, momentami kilkunastu stron, bo jeszcze są podziały wewnątrz tych organizacji, chociażby dżihadystycznych. Mało tego, są po jednej stronie organizacje uważane przez Stany Zjednoczone za terrorystyczne, i inne kraje, i po drugiej stronie, czyli na przykład po stronie, nie wiem, Asada mamy Hezbollah z Libanu, a tutaj mamy Al-Kaidę, prawda? I oni ze sobą walczą, więc jak na dobrą sprawę, dzisiaj nawet kiedy ja pytałem człowieka na miejscu, żeby mi jakby próbował to rozjaśnić, to on powiedział, tu już się nie zorientujesz, kto z kim walczy. To już jest trudno się zorientować. W związku z czym nie ma tak naprawdę prostej odpowiedzi. I oczywiście jest to jakieś tam starcie o pewien ważny punkt na mapie świata. Wiadomo dlaczego, bo jest ropa, bo jest gaz, bo Syria jest miejscem, gdzie można transportować gaz na przykład do Europy, co dla Rosji byłoby katastrofą. Więc są oczywiście są różne powody, że ta wojna tam się toczy, no ale to jest tak na dobrą sprawę, bo no, w końcu my jesteśmy od tego, żeby to jakoś uprościć, żeby to jakoś zrozumieć. W związku z czym sprawa jest prosta. Walczą Stany Zjednoczone z Rosją o wpływy w tym rejonie świata, a być może w ogóle o wpływy w całym świecie. No bo to jest tak ważny rejon świata. Ta wojna zaczęła się od tej arabskiej wiosny. Był ten ciąg rewolucji, począwszy od Tunezji, przez Egipt, Libię do Syrii. Często można spotkać się z takimi analizami, że to był pewien jakby plan wspierany przez Stany Zjednoczone. Ty w swojej książce to trochę tak przedstawiasz jako taki ciąg, można powiedzieć, przypadku, że w Tunezji zaczęło się od jakiegoś straganiarza, w Syrii od jakichś dzieci i że to tak jakby spontanicznie od dołu narastało. Czy się mylę, jeżeli dobrze odczytuję tak, jak ty to opisujesz? To znaczy, po pierwsze, ja nie wierzę w przypadki. To znaczy, uważam, że ktoś mi kiedyś powiedział, że przypadki są tylko w gramatyce. I ja myślę, że tak trochę jest. Niemniej, i to, o czym mówisz, było i tak, i tak. To znaczy, było z jednej strony decydowało jakieś wydarzenie, które nagle się okazywało kluczowe, ale do niego dochodziło przez ileś tam lat. Coś się działo w tych wszystkich krajach. A co się działo? Po pierwsze, większość tych krajów to są dyktatury. Liczba urodzeń gigantyczna, wzrost populacji gigantyczny, liczba dzieci młodych gigantyczny, bezrobocie gigantyczne, bieda w sumie ogromna. Władza wciąż ta sama, w rękach tej samej ekipy. O wolności trudno mówić. A jednak każdy człowiek, nie tylko my, jakby doceniamy wolność, że ją mamy, prawda? I czy walczyliśmy o nią, czy chcemy, żeby ona jakby była na co dzień. Oni też chcą. Te wszystkie czynniki spowodowały, że do tych rewolucji w pewnym momencie musiało dojść. Ale oczywiście, wiemy też, że no, są silniejsi gracze na scenie politycznej i oni mogą, albo przynajmniej wiedzą o tym, kiedy może do takich sytuacji dojść i mogą temu w jakimś sensie pomóc. Jest oczywiście taka teoria, że za tym wszystkim, notabene teoria, którą kiedyś tam sformułował między innymi minister spraw zagranicznych Rosji, czyli Ławrow, który jakby przekonywał, że tak, faktycznie, że to Stany Zjednoczone doprowadziły do upadku tych reżimów w krajach arabskich w ostatnich latach. Że tak, że to jest ich robota. Mało tego, bo jakaś taka sytuacja też bardzo ciekawa w sumie, można powiedzieć, że istnieje takie przekonanie, że jakby wojna w Donbasie, która wybuchła chwilę później, Majdan, że to też była w jakimś sensie reakcja amerykańska na to, co się działo w Syrii, w którym Rosja i Asad był zaangażowany już od kilku lat, bo ta wojna już wtedy trwała i to była już to wojna totalna. Była taka sytuacja, że Amerykanie postanowili zakończyć wojnę w Syrii i wysłali, chcieli to zrobić przez, powiedzmy oczywiście nie wprost, tylko przez szefa służb, szefa wywiadu Arabii Saudyjskiej, jednego oczywiście z rodziny królewskiej. On pojechał do Moskwy i zaproponował pewien układ, który miał zakończyć tę wojnę. Znaczy zaproponował generalnie, znaczy chciał przekonać Putina, żeby jednak wycofał się z Syrii. Dopuścił do tego, żeby Asad zrezygnował z władzy, jakoś tam przekonał go. No a co zrobił Putin? Putin to ogłosił w mediach. I wtedy Amerykanie sobie pomyśleli, no a to były oczywiście bardzo zakulisowe rozmowy. I co Amerykanie zrobili? Według tej teorii, oczywiście hipotezy. Rozpoczęli Majdan. No ale wtedy to jakby ignorujemy ten cały kontekst wewnątrz ukraiński, że jednak ludzie, jak mówimy, chcą tej wolności, że na Ukrainie też mieli dość tej autokracji Janukowycza. I akurat była też okazja, czyli ta umowa stowarzyszeniowa z Unią, który Janukowycz nie podpisał. Także ja myślę, że tutaj jest więcej tych punktów zapalnych i że tego tak się nie da sprowadzić prosto tylko do interwencji Amerykanów, chociaż rzeczywiście, no jakby im to było na rękę wtedy. Nie, no oczywiście, ja nie uważam też, nie chcę to w tej chwili udowadniać i mówić, że tak musiało się stać i że tak było na pewno. Broń Boże. To są oczywiście pewnego rodzaju dywagacje i budowanie pewnych hipotez, bo tego do końca nie wiemy tak naprawdę, ile czynników o tym wszystkim zadecydowało. No ale ich było kilka i nie mam wątpliwości, że jest to też gra dużych państw, że to się nie dzieje poza nimi i że mają na to na pewno jakiś wpływ. Jak daleki, trudno mi ocenić, ale myślę, że duży. No widzimy, no Rosja się angażuje w wojnę, Ameryka się, no pamiętamy, no mówimy o islamie, mówimy o islamistach, o dżihadystach. Pamiętamy poparcie dla Ameryki dla talibów, znaczy nie dla talibów, tylko dla mudżahedinów jeszcze wtedy w wojnie przeciw Rosji sowieckiej. Pamiętamy to, takie sytuacje się zdarzały. Dzisiaj coraz jest mniej wątpliwości, a coraz więcej dowodów świadczących o tym, że państwo islamskie mogło zostać, jeśli nie wymyślone w Moskwie, to na pewno w Damaszku. Więc jakby tych, no to kiedyś być może pewne rzeczy staną się jasne. Natomiast dzisiaj wciąż niestety, jeżeli chodzi o tą grę mocarstw, wpływ mocarstw, jesteśmy tak naprawdę skazani na pewnego rodzaju hipotezy. Mhm. Czyli okazuje się, że ten świat islamu jest w pewnym sensie taką strefą ścierania się wpływów wielkich mocarstw i oni są, no, można powiedzieć, tacy przedmiotowi tutaj, że... No tak, bo wyobraźmy sobie prostą sytuację. Zostaje obalony reżim Asada. Powiedzmy, że zostanie obalony przez jakieś siły demokratyczne ze wsparciem Stanów Zjednoczonych czy w ogóle świata zachodniego. No i oczywiście Arabii Saudyjskiej, Kataru i Emiratów Arabskich. No i właśnie to są kluczowe państwa. A dlaczego kluczowe? Ponieważ one nie mają ani jednego gazociągu i rurociągu, który by tłoczył ropę, którą mają w ilościach gigantycznych, czy gaz, do Europy. Mogą tylko wysyłać tam skroplony gaz czy tankowcami ropę. Nie ma, nic nie wychodzi stamtąd z Zatoki Perskiej, tam gdzie jest najwięcej ropy na świecie. No więc co się dzieje? No więc jedynym krajem, przez który bardzo, i to prowadzi najkrótsza droga do Europy, żeby budować te wszystkie linie przesyłowe, jest Syria. Nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. Teraz wyobraźmy sobie prostą rzecz. Co się stanie, kiedy tani, bo przecież eksploatacja gazu czy ropy w Arabii Saudyjskiej chociażby jest dużo tańsza niż na dalekiej Syberii. Mało tego, te kraje mają gigantyczne środki, żeby wybudować te rurociągi, więc one będą nowe. Wszystkie rurociągi czy linie przesyłowe z Syberii są zdezelowane, no, wymagają gigantycznych nakładów. Co to powoduje? Spowodowałoby to to, że wszystkie te surowce z Bliskiego Wschodu, gdyby docierały do Europy, byłyby znacznie tańsze niż ropa i gaz rosyjski. Co to oznacza dla Rosji, której budżet opiera się tak naprawdę na tych surowcach? Klęskę, zagładę. Czy Rosja może na to pozwolić? No nie może. No więc dlaczego jest Syrii? No właśnie dlatego. Powód jest prosty. Czy to jest jakby być albo nie być gospodarki rosyjskiej? Absolutnie de facto, tak. Ta Syria. Absolutnie tak. Ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Dlatego oni nie odpuszczą. I nie odpuszczają. No czyli okazuje się, że pewnie jeszcze długo będziemy świadkami destabilizacji wojen w Syrii. Natomiast mam jeszcze takie pytanie dotyczące tych innych krajów, gdzie doszło do destabilizacji, bo wiem, że Egipt jest kolejnym państwem, w którym miałeś przygody, byłeś tam aresztowany. Tam okazało się, że jednak Ameryka się wycofała z tego wcześniejszego swojego poparcia dla rebeliantów, dla Bractwa Muzułmańskiego, bo się okazało, że zamiast demokracji mamy do czynienia z fundamentalizmem islamskim. I czy za tymi działaniami Ameryki nie stoi taka pewna krótkowzroczność, taka pewna naiwność, że uda się zbudować w krajach o tradycji islamskiej taką demokratyczną bazę dla przyszłego ustroju? Myślę, że powody były trochę inne, chociaż nie chcę mówić, czy wynika to z jakiejś naiwności, czy z jakiejś krótkowzroczności, jak mówisz. Ale to było tak, że Amerykanie, poparli. W jakimś sensie poparli oczywiście tą rewolucję. Pamiętajmy, że po tej rewolucji były też demokratyczne wybory, to jest bardzo istotne, i że wygrali te wybory Bractwo Muzułmańskie, czyli fundamentaliści, z której tej organizacji zresztą główni liderzy Al-Kaidy pochodzą z tego środowiska, z samym szefem, czyli Zawahirim. Natomiast zauważmy coś innego, że w momencie, kiedy armia przystąpiła do kontrofensywy i zamknęła setki, tysiące zwolenników Bractwa, innych wymordowała na ulicach Kairu i innych miast egipskich, wsadziła dziesiątki tysięcy zwolenników czy działaczy do więzień, I Ameryka zareagowała bardzo nerwowo, czy tam no, bardzo negatywnie na to, co się tam wtedy dzieje. No trudno nie reagować, widząc krew na ulicach. I wtedy pojawił się nowy gracz, ale też jakby tradycyjny gracz, czyli Rosja. Putin zapowiedział przyjazd, budowę elektrowni atomowych, wsparcie dla, bo przecież tam jest gigantyczny problem z energią, nie? W Egipcie. Kontrakty zbrojeniowe. No to co mogła, to co mogła zrobić Ameryka? No musiała się dogadać znowu z juntą wojskową, która przecież, no umówmy się, no przejęła władzę na drodze zamachu stanu. Po to tylko, żeby Egipt nie stał się po raz kolejny, bo przecież mieliśmy tak w latach 60. Taką sytuację, kiedy był jakąś tam no, strefą wpływów wówczas jeszcze Związku Sowieckiego. No więc ja myślę, że to jest główny powód. Oczywiście no było zagrożenie, że bracia muzułmanie wprowadzą pewnego rodzaju fundamentalizm w Egipcie, ale nie mieliśmy szansy się tak na dobrą sprawę przekonać, że tak by się stało, no bo doszło do tak zwanej kontrrewolucji, czy zamachu stanu i koniec. I nie ma już tego problemu w Egipcie. Mhm. Coraz mniej jest krajów, do których możesz wyjechać, bo masz zakaz wjazdu do Rosji, do Turcji. W Syrii byłeś porwany, w Egipcie byłeś w więzieniu, więc dokąd dalej? No właśnie, no jest pewien problem z tymi wyjazdami. No mam jeszcze problem, dla mnie największym problemem dzisiaj nawet, oczywiście poza Rosją, bo do Rosji bym bardzo chciał pojechać. Chociaż może już ta karencja mi minęła, może już mogę wjechać, nawet nie jestem w stanie dzisiaj na 100% tego stwierdzić, ale do niedawna nie mogłem. To na lotnisku Szeremietiewo byś się dowiedział pewnie, czy by cię cofnęli z powrotem? Nie, na szczęście muszę po prostu złożyć podanie w tej chwili o wizę i zobaczyć, czy dostanę odmowę, czy też nie. Chociaż zawsze może być tak, że mogą również mnie cofnąć, mimo tego, że mam wizę, prawda? Na przykład w Armenii mnie kiedyś cofnęli, kiedy miałem wizę, a nagle się okazało, że jestem na jakiejś liście ludzi, których nie należy wpuszczać do Armenii. Na wniosek oczywiście Rosji. Natomiast dla mnie największym problemem jest Turcja, bo Turcja jest dla mnie dzisiaj kluczowym krajem. Jeżeli chodzi o Bliski Wschód, nie tylko o Bliski Wschód. Także o Kaukaz. Tam jest potężna diaspora kaukaska, tam się wiele rzeczy dzieje. No tam nie mogę wjechać, mam karencję jeszcze prawie rok, co mi trochę utrudnia życie, bo to jest jednak mój zawód, miejsce, w którym mogę pracować, prawda? Więc z tym jest kłopot duży. I kłopot też jest z tym, że wszelkie takie historie z jednej strony oczywiście uniemożliwiają mi wjazd do jakiegoś kraju, ale z drugiej strony one budują jakby mój wizerunek jako człowieka dla osób, które mogą mnie wysłać dla telewizji, dla gazety jednej, drugiej, jakiegoś medium, tworzą wizerunek człowieka, który pakuje się w kłopoty. A kłopotów nikt nie chce. Oczywiście ja najbardziej ryzykuję, ale kłopoty jednak będą mieć również ci, którzy mnie wysłali. A na przykład, nie wiem, w warunkach zachodnich, bo czasami mam jakieś, wykonuję jakieś filmy, realizuję jakieś filmy dla, nie wiem, dla stacji zachodnich, no pojawia się też problem z ubezpieczeniem i z roszczeniami potem, gdyby mi się coś stało, mojej rodziny. I to jest bardzo trudne. Dlatego oni nie chcą wysyłać generalnie dziennikarzy w takie miejsca, no a dziennikarza, który ma opinię, że właśnie, no. A tu więzienie, a to porwanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest kłopot. Mhm. No, mam nadzieję, że jednak uda ci się wyjechać do jakiegoś kraju, gdzie dzieje się coś ciekawego. No, jest jeszcze cała Afryka, prawda, do zobaczenia, do opisania, do sfilmowania. Też tam wiele razy byłeś, także życzę ci, żebyś jednak znalazł media, które cię wyślą do tych gorących miejsc. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Marcinowi Mamoniowi bardzo dziękuję za wizytę w studiu i naszą dzisiejszą rozmowę. Grzegorzowi Górnemu bardzo dziękuję za zaproszenie. A my z Państwem słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, dobranoc.